أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. دا منافقان و حالات اللہ تعالیٰ بیانول مخ کی آیت کے اللہ تعالیٰ ویل دی منافقان دا پارا استغفار مغوڑی اللہ تعالیٰ دان بخی اللہ تعالیٰ معاف کینا نو دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی چی کل دا منافقان مڑشی مردار شی دی بانی منز جنازی مکوئی استغفار بمنا نغوڑی او کله چې مړ شي نو دیره پاره مونږ جنازې په مکوي. په روایت کې راغلی دی د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت دی رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول د دزو عراق نبی صلی الله علیه وسلم ته په پلار مې وپات شوی دی د الله پیغمبر خپل کمیس راکه چې باغی کې خپل پلار لکپن ورکمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه تخپل کمیس ورکه. بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل اذا الله تعالی پیغمبر ازما په پلار باندې جنازه وکا. نبی علیہ السلام پاسې راشي ودریږي جنازې ته لاړ شي جنازې له لاړ شي. عمر رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم د جامع نه راونی و سکے چرتا دے جنازے لزم اذا خو منافق ہو لے جنازے لزیر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر مائل عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا انما خیرنی اللہ بین الاستغفار و ترکی وی اللہ مالا دی اختیار را کر دے کہ دولا استغفار غوار یا نا کتبی منسکے ہو کنکے پی اللہ مالا استغفار مالا چلے اللہ تعالی اختیار را کر دے. دا آیات نازل شو او پدی آیات کی رد راغه پدی آیات کی نسخ راغ لره د مخ کی حکم یعنی کله چې دا منافقان ملشی دا مرداران دی الله تعالی دی باندې جنازه مکوا دی باندې جنازه مکوا. او بل عادت د نبی صلی الله علیه وسلم دا کله چې وسړی مړ شو قبر کې وکی خودلې شو نبی علیہ السلام به دا غید خبره نو ورستو ورغه د قبر په خوا کې به ودرې دا دعا به او توکله اللہ تعالیٰ منع وکړل منافق انسان چې مړ شو هغه باندې جنازه مکوه او بیا قبر خواته مده چې غل دعاګانې غواړي دا مکوه. دا دوه خبرې وی الله تعالیٰ دوه منع کړلې. ولا تصلی منز جنازه مکوه علی احد په هیڅ یو تن باندې منهم د دیونه ابدا هیڅ ما ته چې مړ شي ابدا هیڅ چری منز جنازه په دې باندې نکې. ولا تقم علی قبره او مو ادریگا تا دا اغا پا قبر پا خواکی دا دعا دا پارا بوتا ادریگی من دا قبر پا خواکی دا علا قبری ہی دیده که دا علا پا مانا دا عنده سرده یعنی دا اغی دا قبر پا خواکی زکا دا قبر دا پاس ادریدل اغا جائز ندی دا قبر دا پاس بانی با ادریدل دا جن جائز دی نو عند قبری دا اغا دا قبر پا خواکی با منو ادریگی. حدیث کرا غلی دی دا یو حدیث پر تویم دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې وسړی پس کروټه باندې کینی په اور باندې او دد دا جامع وسوځي او دد دا بدن وسوځي دا ولا غوړه دی د دې خبرې نه من ایجلس علی قبر چې دا په قبر باندې کینی یو سړی چې په اور باندې کینی او وای سوځي نو دا ښه خبره ده خو دا ښه خبره نه ده چې یو مسلمان په قبر باندې کینی په قبر باندې ودرېږي دا غټه گناه ده. دا حدیث صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی. په بل روایت کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیها په قبر باندې وکینی ومنه ګرځې به په همنه او قبر طرف ته منځم نه کې. دا هم صحیح حدیث ته امام مسلم دا ذکر کړی دی. کمزې کې مقبری شړې شوی نو دا د مسلمانانو ذمہواری ده د علاقی خلک کومي پا کاردار چی آغا روپی رواخلی چانده وکی او دا غیر چار دیواری تاو کی چار پایانم پی نگردی خلق با پیم نگردی او قبرونا آغا با پا امن بندی دار مسلمانان زیمواری دا پا هر دیکی باید چې دا وکړل شي. نو الله تعالی دې دې کې وی ولا تقوم علی قبره، مودرګه ته دا قبر په خوا کې. نن سبا خود مسلمانانو مقبره چې دی اغه ډیرانو نه، چې کم ده کې ګندګي بل ده کې زه نه نو الته کې وړي، بیا کور کې ویختان یا بل څه ګندګي جمع شوی کم قبر کې سوري بس هغه قبر ته ورچي دغه سي. او بیا ډیر ځینو کې داسي بل ده کې دا دسماتي زه نه په کم مقبرو کې چې بوټي ونی ولاړي بیا خلک دی پای کې او دسماته کوي، او کم ده کې چې چرسیانی چرسیانا او بل زینی د چرسو د سکلو نه دا تلی په مقبره کې ناسي د چرس کی. ولا تقوم على قبره، مودری گداغی د قبر په خوا کې. انهم کفروا بالله، یقینا یو کفر کړ دی په الله تعالی باندې او رسول هی او د الله تعالی پیغمبر باندې. و ماتو او مړ شوی دی او هم کاسقون، په داسې حال کې چې دیو نه پرمانو. فاسقون تفسیر جلالین معنا کړی د په معنا د کافرون سره دی، د کافرون معنا یې ولې کړی دی خو مخ کې پخپل ویل کنه چې انهم کفروا بالله کفر کړی دی. نو د آیات په اخر کې وایي چې دا فاسقان دي، نو فاسق څه معنی ده؟ کافرونه، کافران دي، ده منافقان چې ده کافران دي. ولا تعجبک اموالهم، او تعجب کې روان چې تا دره مالونه زیو. دا جواب درې سوال، هر کله چې دا منافقان دومره بی دینه خلق دي، الله دی ول دا دومره مال ولې ورکړی دی، الله تعالی ول دا دومره زامن او بچی ول الله بیا ولې ورکړي. دا استدراج دی، الله تعالی دا غی جواب ذکر کئ، الله تعالی جواب ذکر کئ. مال زیات دی، حساب کتاب بو سرسخی، اولاد زیات دی، حساب کتاب بو سرسخی، اس پی دوله نور کئ. ولا تعجب کا مالهم، تعجب کی روان چیتا در مال نر دی. ولا اولادهم، اولادهم اولاد دی. انما یرید الله، یقینا غواړی الله تعالی ایعذبهم، چی عذاب ور کی دیو تا بها په سبب د غمالونو باندې. فی الحیات الدنیا، فی الدنیا په دنیا کی. و تزهق انفسهم، او وزی روحون رضی و هم کافرون، دا سه حال که دیو کافرانی. اللہ و مرک چی و درازی نو دا غصی رکو پر پا حالت که دیو ملکی گی او دنیا نزی. بل حالت اللہ تعالی ذکر کئی دا منافقانو، و ازا اندل سورتو نو کل چی نازل شی و سورتا پا دی مضمون سرا، یو سورت راشی او پا غی که دا خبری ان آمنو باللہ چی ایمان راوڑی پا اللہ تعالی بننے، و جاہدو مع رسولی او جهاد وکید الله تعالی د پیغمبر په مرګرتیا کې. کله یو صورت راشي او پاغي کې دا حکم ذکر شوی، استادانه کانو اجازه وړستانه اول تول منهم، خاوندان د طاقت منهم د دیونه. اول تول منهم د تول سمانه ده، کله چې د جهاد حکم راشي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې، ندیوستانه الله تعالی وایي چې اجازه وړي اول تول خاوندان تقا د طاقت منهم د دیونه. عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی اول التول مراد سوک دی، وی اول التول اهل الساعت پی المالی، مراد دینا مالداران خلق دی. اهل الساعت پی المالی، چی اللہ تعالی اول فراخی ورکڑی پی مال کی. کلو چی حکم راغی دی جہاد، منافقان براغل دی نبی رستم خوالا، کم چی مالداران منافقانو، نو اجازت بے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا، او نبی علیہ السلام ته ویل، قالو دی ویل زرنا پریک دمونگا نکم مع القاعدین، چې شومونگا د ناستو خلکو سره، د کیناستون کو سره مونگا کینو او مونگا پاتې شو. نبی علیہ السلام ته دا خبر وکړه، نو اول تولی مراد درین اهل الساعت فی المال، مالدار خلک ته مراد دی. دویم قول چې دی امام رازی رحمت الله علیه دویم قول ذکر کړی دی، هغه وی د دین مراد څوک دی؟ وی الرؤساء والكبراء المنظور عليهم، مراد دینا غټ غټ کبراگان تی مراد دی، رؤساء تی مراد دی، مشران تی مراد دی. کله بچی جهاد حکم راغه، نو پدی منافقانو کې کم غټ غټ منافقانو، هغه راغل نبی اسلام ته ویل زمون خو کار دی کوم ته اجازه ترا کی ومغه پاتې شونه دا بډیر خو کې ته زمون سره اول تول منهم. دا دوانه معنی ذکر کړی دی امام رازی رحمت الله علیه، یعنی الرؤساء والكبراء والمنظور عليهم، چې خلک هغه ته نظر کوي، خلک د ګوري. نو هغه راغل د نبی رسول الله باندې اجازه توغته، استادانه کا اجازه غوړستانه اول تول منهم، هغه خواندان د مالداري د دیونه، مالدار خلک. یا دویم معنی اول تول منهم، هغه سرداران کبراګان او مشران اجازه توغړي. وقالو او دی وی زرنا پریک د مونږه نکم مع القاعدين، چې شو مونږه رکی ناستون کو خلکو سره، دا نور خلک چې کم ناستی مونږ هم پریک د ماشومان دي، زنانه دي، بوډاګان دي، ضعیف دي، مونږ هم دغه سره کینو په قلا روانې. رضو دی خوشاله دي، آتش پیتم نمبر قباحت. رضو خوشاله دي دی به ای کون مال خوالپ، چې شې دی د پات کیدونکو خزو سره. خوالپ نو مراد زنانه دي. تفسیر بحر المحیط دغه معنی کړی ده، الخوالف النساء مراد دین چری زنانتی مراد دی زنانه منافق واڑی چې زم زمانه خزونګړی جوړ شي او د خزی پشان د گیده په کور کې بقلار ناسیم jihad د نزی دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر دا الخوالف النساء تفسیر جلالین دغه معنی کړی دا ابو حیان رحمت الله علیه دغه معنی کړی دا بل معنی کړی دا ابو حیان رحمت الله علیه معنی کړی دا رضو دی خوشاله دی بیا یکون مال خوالف چې شی دی الخوالف الذي لا خير فيه خوالف هغه چاته وای چې پای کې خیر نه بلکې به خیر انساني نو نور منافقان و پاتې کېدل نو دی غختل چې مونږ هم دغه سي به خیر دغه سره پاتې شو بیا یکون مال خوالف او تبع على قلوبهم او مهر ولا شر دی پذلونه باندې فهم لا يفقهون پس دی نو پويږي پدې نقصان باندې دا خدا ډیر غټ نقصان دی وکه خو دې نقصان باندې دا ځکه نه پويږي چې دی پذلونه باندې مهر ولا شر دی نهش پیتم نمبر قواحت و تبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لیکن الرسول لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم والذین آمنوا آغسان چی ایمان را وړی دی معهود هغه په ملګرتیا کې جهادو jihad کې به اموال په خپل مالونو باندې وان پوسیم په خپل نفسونو باندې منافقان پاتې کیږي په دې آیات کې الله تعالی نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو صفت ذکر کړي او اولایک او دا کسان لهم الخيرات او دا غیر پر ډېر خوشالي دي او اولایک هم المفلحون او دا کسان دیو کامیاب دي الخيرات ردیو د پاره ډیره خوشالۍ دي د دې مراد څه شه ده تفسیر ماوردی معنا کړی ده اولایک دا کسان یعنی صحابه کرام او نبی رسول الله لهم الخيرات د غیر پاره ډیره پیدې دي غنائم الدنيا ومنافع الجهاد د غیر پاره د دنیا پیدې دي او غنیمتونه د jihad د غیر ته میلاو شي اولایک لهم الخيرات دوی معنا ذکر کړی ده تفسیر ماوردی وای مراد درې نه ثواب الاخره اولایک لهم الخيرات نو ردیو لپاره په دنیا کې پیدې دي د jihad او دغه سي غنیمتونه دي نو په آخرت کې ثواب الاخره ثواب به تبا الله تعالی په آخرت کې ورکي تفسیر ماوردی دغه معنا کړی ده امام قرطبی وایي زبر تلنده ویم واستوي چې غنیمتونه دي او د jihad پیدې دي او دا چلې او دا چلې وای اولایک لهم الخيرات اولایک لهم منافع الدارین د دې لپاره د دنیا او د آخرت پیدې دي نو دنیا پیدې سره غنیمت ده او خلق به په خبانه یاد کی او په اخرت کې پیدې در شي جنت تلرس اولایک لهم منافع الدارین د دې لپاره د دنیا او د اخرت پیدې دي تفسیر قرطبی دغه معنا کړی ده او تفسیر بیضاوی هم دغه معنا کړی ده یو بل معنا ذکر کړی ده ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې اولایک لهم الخيرات و دین مراد څه شه دي اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار و دا ورسته آیات د خیرات لپاره تفسیر ده دا ابو حیان رحمت الله علیه لیکلی دي تفسیر سمرقندی او امام قرطبی یو بل معنی کړی ده تفسیر سمرقندی وای اولایک لهم الخيرات اولایک لهم زوجات حسان فی الجنه د دې لپاره خوسته به بیان دي په جنت کې ردیو د لپاره خوري دي وای خیرات چې قران کریم کې خوسته او زنانو ته خیرات ویل شوی دي په کوم ځای کې ته ویل شوی دي سورۃ الرحمن کې براشي پیهن خیرات حسان نو په جنتونو کې خیسه خیسته بی بیانې دي هلته کې خیرات حسان دا ویل شو د زنانه وتا نو چا چې د الله تعالی په لار کې jihad او کدا غیر لپاره خوري دي هغه ډیره خیسته دي تفسیر سمرقندی او امام قرطبی دغه معنی کړی ده دغه ټول معنی صحیح دي اولایک لهم الخيرات دا کسان د پاره د دنیا او د آخرت پیدې دي نو په دنیا کې غنیمت دي او په آخرت کې جنت دي یا اولایک لهم الخيرات دا کسان د پاره خیرات دی د دې کسانو لپاره سړي اعد الله لهم جنات دې لپاره الله تعالی جنتونه تیار کړی دي یا دې لپاره خیسته به بیان دي او لایک هم المفلحون او دا کسان کامیاب دي کامیاب دي کامیابی څه ته ویل کیږي تفسیر کبیر کې امام رازی ذکر کړی دي التخلص من العقاب والعذاب چې دا الله د عذاب نه خلاص شي په قیامت کې بس دغه کامیابی ده التخلص من العقاب والعذاب اعد الله تیار کړی دی الله تعالی لهم د دې لپاره جنات جنتونه باغونه تجری من تحت الانهار چې وی ګلان دي دغې نه ولی خالدین فیها همیشه به دی پاغي کی ذالک الفوز العظیم دغه کامیابی د لویه دغه لویه کامیابی وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله مخکې د مدینی د منافقانو قباحتونه الله تعالی بیان کله اوس باندې چې نن پکې راغله منافقان دو قسمو یو هغه چې په مدینه کې دننه د نبی رسول الله سره نږدې اوسېدل او دویم هغه چې په دې باندو باندو کې اوسېدل نو غزوه تبوک کې خو jihad په ټوله باندې فرض نو هغه باندې چیان چې کوم هغه راغله یار وې زما باندې را ساتیو تا ته پته رشي سپېم هم نشته ر باندې کې مچره سرویم دا سری اغه ځان لبانی شروع کړلې بس اغه پاتې شول نو دغه مدینی ولم باندې کولې اغه باندې چیان کوم منافقان چې اغه مراد د نبی سم نه اجازه توختله دا خبر یو کړ وجال معذرون راغل الفدروغ باندې باندې کون کی معذرون په شد سره په تشدید سره ویل کیږي چې په دروغ باندې باندې کی راغل الفدروغ باندې باندې کون کی من الاعراب د باندې چانو نه لیوزن لهم چې اجازه توکل شي غیتا وقعد الذين كذبوا الله ورسوله يدا نور دي او يدا وعد په تفسیر دی ما قبل لپر او کین استلاغ کسان چې دروغ ویلو الله تعالی ته ورسوله د الله تعالی پیغمبر ته د دین مراد څه شه چې الله او د الله پیغمبر ته دروغ ویلو یو قول دار یعنی اخکار کړی او ایمان په جبه باندې د دین مراد کذب الله ورسوله داوی کول د ایمان په دروغ باندې داتې مراد دی تفسیر جلالین د قوانه کړی یار دین مراد اغه دروغ عذر تی مراد دی په دروغ او عذر یې کو وقعد الذين وكين استلاغ کسان قذب الله چې دروغ ویلی الله تعالی ته او رسوله د الله تعالی پیغمبر ته سيصيب الذين زرد چې اوبر سیګا کسان ته کفرو چې کوپر کړی دي کفرو چې په کوپر باندې پاتې شوی دي مخکې هو کوپر مخکیم کړی خو په کوپر باندې وس پاتې شول بیخي اغه ته بس ورسیږي منهم د دېونه عذاب الیم عذاب درناک بوته ورسیږي لیس علی الضعفاء نشتر په کمزور باندې وس الله تعالی حقیقی معذورین ذکر کړی دی په دې آیات کې درې قسمه معذورین دي دا روغ رمټ دی سر سالو دی او راغه او زه jihad دنه شمتله او په دروغ باندې باندې وکړی داغه خبره خو الله ذکر کړله وس وی او باج پکشتر کمزوری عاجز پکشتر ناغه معذور دی کغه jihad دنه نشي غنه دی ګناګر پرې باندې لیس علی الضعفاء نشتر په کمزور باندې دا ضعیف نه مراد عام دی بدن بالکل بیکاره شوی دی یا ړوند دی شل دی ګوډ دی یا بالکل بوډا دی ضعیف دی سفر نشي کولی او سفر 800 کیلومتره لار ده نو چې دا 2 کیلومتره لار شي بیرته پروت نه بیا په شا باندې وړي یا پس بیا واپس راځي بیا واپس بیا راوړي یا وردی سره دوه درې ډاکټران ګرځي چې بیا د علاج کوي خو هغه ته وایي بابا ته په قلاره په کور کې کینه مونږ ته دعاګانې کوو وسغه دی پاتې شي خیر دی لیس علی الضعفاء نشتر په کمزور باندې ولا على الارض ولا على المرضى او نشتره په مریضانو باندې نا جوړه دی روان کړه دی کوړه د فسراغ سره پاسه شاو زی بخا مخا بزی و نشم تله هغه ګرده ختمه روي خې نشی تله پاسه تلار شین بیا پروتي بیا چیرې چې دغه نه خوړې دوايي او به نه اسکلې نو وکم دی په سفر کې وبشرتي هغه د لپیټ نه شوړلې نو ځان لاس به جوړې جوړه خو چې مریض دی او ته پاتې شه خو دې مرض نه مراد هغه مرض نه دی مراد چې معمولی په سر باندې درد یا ځان په زور باندې مریضان کې وې زماري زم اتلې په دا کې پروتي په اسپیټال کې پروتي او ډاکټر ته ډریپ لګولې نو داسې عام مریض نه لري بلکې هغه چې تا ته مشکل جوړي په سفر کې هغه پاتې شي خیر دی ولا على الذين نشتري غنا پاکستان باندې لا یجدون چې هغه نمو میمایون فقون چې خرچه کی حرج نشتري په غی باندې سه غنا به تر کې همل jihad یعنی کله چې هغه jihad نه پاتې شي نو غنا په کې نشتري نو درې کسان درې قسمونه ذکر شول دي اذان صحو لله خلیقنا دا کم معذورین چې پاتې کیږي دا غیر پاتې کیدو لپاره دو شرطونه وسله ذکر کړي کله دو شرطونه موجودو د دې پاتې کیدل صحیح دي یو ضعیف ده دویم مریض ده او دریم دار چې بالکل سر خرچه نشته ده نو اساس چې بوزي اساس په بوج کیږي نو بیا ولی بوزي ها خرچه سره بالکل نشته ده بل څوک خرچه برداشت کړي یا سلاو سره نشته ده مجاهدین او توي چې راشه موږ سره د کارتوس وي سره خیر ده څو گزاره وکړه بیا دېم لار شي خیر ده خو چې بالکل سره نو سره خرچه شته او ستا سره نومره خرچه نشته ته برداشت کې وسغلی پاتې شي خور دې لپاره دوه شرطونه الله ذکر کړي اذان صحول الله ورسوله کله چې دا اخلاص کوي د الله لپاره او د الله تعالی د پیغمبر لپاره د اخلاص نو مراد دا چې عقیده برابر ده د شرک نه ځان بچ کړي او د الله تعالی په نور او اوامرو باندې به عمل کړي د نبی له اسلام اطاعت وکړي اذان صحول الله ورسوله د نسخې نو مراد دغه ده شرک بنا کئی توحید بمنی دا اللہ دا پیغمبر اطاعت بکئی دا اللہ تعالی دا اوامر و اطاعت بکئی او دویم شرط ما علی المحسنین من سبیل نشتره پا غیحسان که اون کوانی من سبیل انسو ملامتی او گناہ پی نشتره محسنین نمراد داره چی مجاہدین لار التشکیل لا طول کلی تا تا خوش پاتی شو نو تا کمزور اسپینگیره نشت لی ات سو کلومیتر سفر نشی کولین دوم رخو کولی شی کنا چې د دې مجاهدین د کورونو خواته دکانونه دي په کور کې صابون نشته راخول راوړل شي کنه بازار نه روپۍ بدلم در کې سبزی خول راوړل شي کنه پټه پاتې شوی دی دغه د وبو نمبر دین پټه خلوب کول شي کنه ته بډاګان خوښیم پدې کې تکلای کنه jihad لنی شي درې دغه کار وکا یا بل یو خدمت رزدی مجاهدین په کور کې مرستیا راغلی ده تو سره لاړ شم شومې بیمار دی ویس غره وړ مال المحسنین من سبیل نشته پاکستان کو ان کو باندې څه ګناه ملامتیا والله غفور رحیم الله تعالی دې بخنه کو ان کې رحم کو ان کې او دغه څه کم معذورین چې پاتې شي نو هغه د اخلاص کوي هغه احسان وکي دی مجاهدین ته دعاګانې کوي دی مجاهدین ته دعاګانې کوي نو بیا پدې کې څه ګناه نشته کدا دو شرطونه نو نو بیا هم دغه معذورین چې دا بیا هم ګناګار دي ولا علی الذین نشتری ګنا پاکستان باندې اذا ما اتو کا کر چراغ للساخوات لتحملهم چې ته سوار کی هغه در په سوارلې باندې نه ته هغه ته سوارلې ورکی و کسانو غزوه تبوک کې نبی رسول الله چې اعلان وک نو صحابه کرامو تیارې وک خدا و مرګری دسی و چې دا راغلل نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله تعالی پیغمبر موږ سره هیڅ خرچه نشتری او ډیر کوشش مکه خو یو سرلی راتم پیدا نشول چې یو پیدا شي وینم پم گزاره کړی و خو یو هم نشتره وسو کو وکسان دی نبی صلی الله علیه وسلم قل تطاوت الا اجد ما احمنکم علیه زنم ما هغه سرلی چې ز سوار کم تاس پغی باندې نبی رسول الله ته ما سره نور سرلی نشتره مر سره خپلشتره نه بیت المال سره جې درکمه نو ز سو کما نو تولو دی واپس شول و اعینهم او سرگری دی تفیز من الدمع بیول یا اخ کی حضر اندوج د غم او د خفغان نه الله یجدو چې نمو می دی ما جون پقون اغه سچ خرچه کی پیل جهادی تفسیر جرارینو دا سی سو سره نو چې خرچه کی د الله تعالی په لار کی نو سره سورلی و او نو سره د خوراک سو تاسو کی تفسیرونه کله ګورئ نو تاسو ته براشي دا غ بل قسم دی سلورم قسم معذورین دی تویل کیگی بکاؤن دی تویل کیگی بکاؤن دی تویل کیگی مپسیرین تعبیر دا کرلے بکاؤن بس دیو واپس شول دا نبی علیہ السلام نا نبی علیہ السلام اخیرے زی نبی علیہ السلام پید اللہ پیغمبر او کسانی منتصور لی راکا خرچرہ ترہ برابر کا خرو غرامت کیو زی جہاد لخو سو کو نبی علیہ السلام ما سر خپلم نشترے دا بیت المالم نشترے وی لارشی کور کی نین ما سر سخبر نشترے بلا روان شول خو دیر زیادے و جرل دیر زیادے و جرل او باز هم پسرینو لیکری دی وی دارا غلی و پیزارونه نو وی پیزاره نو چې د الله پیغمبر چې پیزاره مشی نو خپل دغه بلار شو پیاده بلار شو چې پیزارم خوې کنه وسه نو پیزارونه منشته رسو کوسه نبی رسول الله ته ما سره نشته رته سو د سپاتې شي خبره نه ده نو دا په اجازهت باندې پاتې شوی دی نو جړای کوله او ډیر زیات جړای کوله لاړل دی الله یې دوی په دې خبره باندې چې نیمه می دی ماین پقون هغه څه چې خرجه کې بلار د الله تعالی کې انما السبيل وسره ګناګار کوم دی انما السبيل يقينا ملامتيا تفسير ماوردي ذکر کړی دی انما السبيل انما الاسم يقينا گنا او تفسير لطائف الاشارات لیکلی دی انما السبيل يريد السبيل بالعقوبه والملامه مراد دینه ملامتیا تی مراد ده اسنه چې تاسو دا وایئ چې انما السبيل لار په هغه چا باندې ده لار په هغه چا باندې ده اسنه چې پاسه بیا ګرځي لار نه دی کې سبيل یا په معنا د ملامتیا سره ده تفسير لطائف الاشارات دغه معنا کړی ده او یا تفسیر ماوردی و انما السبيل یقینا گنا علی الذين پاکستان باندې یستاذنون کا چی اجازت غوړستانه تفسیر ماوردی و یستاذنون کا فی التخلف عن الجهاد چی جهاد نما پاتی کا اجازت نه غوړی و هم اغنیا او دی خمالدار دی خمالدار دی خپل وسشتره سلاگان او سرم خشتره خی غستره شی او بیا هم جهاد لنه دی رزو دی خوشاله دی بیا یکون مال خوالپ چی شیدیو دا پاتی که دون کو خود سره دا خود سره خوشحال دی نزک جهاد لنه دی و تبع الله علا قلوبهم او مهر وحر دی اللہ تعالی دی خودلون بانی پا هم لا یعلمون پس دیو نپویگی پس بانی نپویگی منافقان خوبار سبانی پویگی نا دیده که ماناو که چی لا یعلمون دیو نپویگی پس بانی نپویگی امام راضی رحمت اللہ علی تفسیر کبیر کی او بحر المحیط لکری دی و هم لا یعلمون ما یترتب علی الجهاد من منافع من منافع الدين والدنيا دا منافقان نه پویږي چې په جهاد کې اولوبانی د دنیا او د دین څومره پیدې دي په دې باندې نه پویږي نور منافقو په خپل جامو باندې مخ پویږي په خپل غم خادای باندې پویږي په خکور جوړول باندې پویږي په دکانداري تجارت په هر څه باندې پویږي خو لا یعلمون دی نه پویږي ما یترتب علی الجهاد من منافع الدين والدنيا په جهاد کې چې د دین او د دنیا څومره پیدې دي په دې باندې ځان نه پویږي کوي منافق تفسیر کبیر کی امام راضی او ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی یعتذرون الیکم یعتذرون دروغ بانی بکی دا منافقان الیکم تاسو ته اذا رجعتم الیہم تاسو ته مخکې ما ویلو دا ټول آیاتونه د غزوه تبوک نه چې نبی رسول الله را واپس کیده په سفر باندې نازل شوه نو نبی علیہ السلام ته ویلو چې تکله نبی علیہ السلام ته الله تعالی ویل کله چې ته مدینه ته لاړ شي نو خلق برازی او دسی روغ روغ بورې روغ روغ تروړې دروغ به تراوړي چې یار زما په کور کې دا چلو یا تجرونا دروغ بانی بکی دیو تاستا اذا رجعتم الیهم کله چې واپس راشي تاسو دیو تا نو قل تو پیغمبر الله ته تجرو ما تبانی ما کوي الله پیغمبر ته بوته دا چې ما تبانی ما کوي ذکر لن نؤمن لکم هیچ چری باور نکوم غساس په دروغ باندې لن نؤمن لکم د ایمان په سله کې چې لام راشي په معنا د تایید او د تصدیق سره د باور سره دی اعتماد او باور مونږ نه کو پتا سو باندې ولی قد نبأنا الله من اخباركم یقینا خبر را کړی مونږ ته الله تعالی ستاسو سره حالاتونه زه الله تعالی ستاسو سره حالاتونه خبر کړی ما نو تاسو ټول دروغ جن یې زی کم چې نبی اسلام پاتې کړی خو اخو نبی اسلام د په طرف دین مراد هغه منافقان تی مراد دی وسیر الله او زر دې چې وبویني الله تعالی عملکم ستاسو عمل ورسوله د الله تعالی پیغمبر به مینی زراتن کې وخت کې بم تاسو ستاسو پته به ولګی ځاچی تاسو ردی منافقت نه توبه وباسی د شرک نه توبه وباسی او کنه الله بم ستاسو عمل ویني او د الله پیغمبر به مینی بعضی بریلیان او بعضی شیعگان او بعضی مشرکان د دې آیات نه استدلال نشي وای دا آیات دلیل دی چې نبی علیہ السلام په غیب باندې پوی دا سیر الله عملکم ورسوله نو تو ای خدیر پستر گلون کا و تردون الى عالم الغیب والشهادتی فینبئکم بما کنتم تعملون تدی سر سکے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله دا غی سر سکے دا نا دا دی مانا دار چر نبی رسلام سر منافقانو پا مدینہ کی اللہ ببینی او دا پیغمبر بمینی چی تر کته تا دا بانی کی چیز جہاد دا نین تلے وس بری پتا ولگی چی تر دی منافقت نا توبو باسی کنی باسی دا خپل کوپر او شرک او بدینی ته پاتې کې پرې دی یا کنه پرې دی دینه مراد دا غلې نو نبی علیہ السلام به خامہ خبرې باندې پوښتنه ثم تردونا بیا به وګرځول شي الی عالم الغیب غزاد چې هغه پټ هغه پوېره په پټو باندې و شهادت په کار باندې هغه الله تعالی دی فینبئکم بما کنتم تعملون نو خبر به تاسو دا غمرونه چې تاسو کوي فیجازیکم علیه نو چې الله خبر کی تاسو په عمل باندې نو دا غي سزا برته درکې فیجازیکم علیه تفسیر جلالین وی دا غی صدا بر تدرکی سیحلفون باللہ او یا یم قباحت دی آیت کے اللہ تعالی دو قباحتوں نے ذکر کر دی سیحلفون باللہ زرد قسمون وکی دا منافقان لکم تاسو تا اذا انقلبتم الیہم کلچو تو واپس راشی مدینی تراشی نو اللہ تعالی دا قسمون بر تولی کی لتعرضو عنهم دیر پار چی تاسو مخوڑاوی دا غیر ملامتیانا مپسرین لکل دی لتعرضو عنهم یعنی عن ملامهم چی ملامتی نکی دا سی قسمون بر تکی چې تی ملامت نه کی خو الله تعالی په اعرض عنهم مخواړه وې د دیونه لتعرضو دا اولنې اعراض چې دی عن ملامی عن الملامی او دا دویم اعراض حقیقتا معنا سره دی یعنی د دیو سره خبرې م کوي د دیو سره مجلس م کوي اعراض نه مراد دغه معنا مراد د دویم کې ښه یعنی بایکاټو سره وکیا امام رازی رحمت الله علیه وای اسنه چې بیا په نه پویږي په دې معنا باندې لتعرضو دې لپاره چې مخواړه وې تاسو د غیر ملامتیانه تعرضو د دې ځان له معنا ده او په اعرضو دا ورستو دا جدا معنا لري نو اسی وای نه چې غلطه معنا وکړي نو هغه دسی وای قال ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای یرید ترک الكلام والسلام معنا چې سلام په مکه وي خبر یو سره مکه وي په اعرض عنهم ترک السلام ترک الكلام والسلام امام رازی تفسیر کبیر کې دا ذکر کړی دی وای دغه دین مراد ده او تفسیر روح المانی وای اعراض و اجتناب مراد دلینا اعراض و اجتناب فی مراد دے فاعرض عنهم نمراد اعراض و اجتناب یعنی دیو سر حس قسم دوستانا مکوی انہم داولی انہم رجسن یقینا دیو پلید دی انہم رجسن یو رجس دے او بل چلے نجس دے دا مشرکان فبارکی پا دی سور توبہ کی پا تشتم نمبر آیت کی ذکر شیو انما المشرکون نجسن دا مشرکان نجس دی او دا منافقان فبارکی اللہ تعالی رجسن دې دوانو کې څه فرق دی؟ فرق ذکر کوي ډېره مزیدار خبره ده یو بهترینه نقطه ده. علماو لیکلي دي نجسه نجاست هغه پلیتۍ ته وایي چې هغه ښکارا او پټه دواړه وي، هغه ته ویل کېږي نجاست، او رجس هغه پلیتۍ ته وایي چې هغه بالکل پټه وي، هغه ښکارا نه وي. نو د مشرکانو نجاست هغه ښکارا هم و هغه پټ هم و، او د منافقانو منافقت دا پټو دیو چې کم د دین اسلام خلاف کاونه دای په پټه باندې کاو په ښکارا باندې خو دی ایمان راوړیو او غټي تسبیح او سور سره دی د مسلمانانو سره په جماعت کې منظم کړي او کله کله چې دی جهاد دوام تلل او بیا وتره تختیدل او کله به یو څه کول کله به بل څه کول نو آل تکی نجاست ذکر شوی دے زکر چر مشرکانو پلیتیخ کارا او پٹا دوانا دا او دل تکی رجسون ذکر شوی دے زکر رجس ویلے کی گی صرف پٹی پلی تیتا زکر دل تکی منافقانو ذکر دے پخ کارا کی خدا زانت مومن مسلمان وائے انہم رجسون یقینا دیو پلیت دی یعنی دیو پلیتی پٹا پلیتی دا وماواهم جہنم و زیر ورطلو دیو جہنم دے یو او یایم قباحت دیو پلیتان دی وماواهم جہنم و زیر ورطلو دیو جہنم دے جزا ہم بی ماکانو یک سیبون بدلبو یجزون جزان بدلبو اور کدر شدیو تا داغ عملون چدیو اکی کم اعمال چکے اللہ تعالی و داغی صدا ورکی یحلپون لکم قسمون کی دیو تاستا لی تردو عنہم چی تاستو راضی شی خوشال شی دیونا فا ان تردو عنہم نو کا راضی شو لی تاسو دیونا فا ان اللہ لا یرضا یقینن اللہ تعالی نراضی کی گانی القوم الفاسقین دا قومنا پرماننا الفاسقین الخارجون عن طاعت الخارجون عن دین اللہ تعالی تدین مراد اغتیم فسقی کلیتی مراد دے دعا او یایم قباحت عن القوم الفاسقین دا فاسقان دی الاعراب اشد کفرا ونفاقا دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی دا بانڈچیان و منافقان ذکر کئی دا مخکی کم ذکر شو دا دا مدینی کی دنن کم منافقان سیدل دا غی ذکر وس کم دا بانڈو منافقان او دا غزوه تبوک نه پاتی شبیو یا عام نور منافقان دی دا غی ذکر الله تعالی کئی الاعراب بانڈچیان بانڈی وسیدن کی اشد کفرن اغا ډیر سخت دی په کوپر کې ونفاقن په منافقت کې په کوپر او په منافقت کې اغه ډیر زیات سخت دی ډیر زیات سخت دی تفسیر روح المانی خبره ذکر کړی ده وای زکه چې دی بانډو والا چې دی اغه قران هم ناوري اغه حدیث هم ناوري او کومه پوی خلک چې دا غو سره چرته تعلق هم لري اغه خپل لګړو بيزو سرکاري دغه د بلسش سرکاري نور دیو جنا وای اغه په کوپر کې هم سخی او په منافقت کې مغه سخی او په حدیث کې راغلی دی د امام ابو داود رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی من سکن البادیه جفا سوک چې په بانډو کې اوسی غاغه سخزړی سخزړی بانډه چې چی لدیو د ازرون ډیر زیات سخی څومره د خارجي سړی چی او د عام خلکو سره چې تعامل ډیر زیاتی نو دا غیز لب نرمی او د بانډو والزله چې دغه بالکل نرم نه من سکن البادیه جفا نو الله تعالی الاعراب بانډچان اشد کفر نه ډیر سخت دی په کفر کې ونی فاقن او منافقت کې واجدر الله يعلم حدود ما انزل الله واجدر او ډیر زیات لایق دی د دې خبرې دا سلور او یایم نمبر قواحت دی واجدر او ډیر لایق دی د دې خبرې چې نه پویږي حدود ما انزل الله په مطلب دا هغه احکام باندې چې الله تعالی را لګری دی علی رسولی په خپل پیغمبر باندې علامه بیضاوی وایي سیر علی ګری دی الله سره لګری چې دا منافقان په هغه باندې نه پویږي من الشرائع فرائضها وسنتها مراد دې نه چې د الله تعالی شریعت دی بانډچیان د الله په شریعت باندې ډیر نه پویږي په فرایض باندې او دغه سی په سنت باندې نه پویږي فرایض د الله په احکاماتو باندې او سنت د نبی رسول الله په طریقو باندې غړي نه پویږي والله علیم الله تعالی پویږي دی حکیم الله تعالی حکمتونه والا دی ومن الاعراب باندې بازر بانډچیان نه زور نه ذکر کوي منافقانو ته او نور قباحتونه دغه ذکر کوي پنځه او یایم نمبر قباحت ومن الاعراب بازر بانډچیان نه اغه منافقان باندې چانت مراد دی مې یتخذو اغه څوک دی چې غنی ما ينفقو اغه څه چې خرج کوي په لار د الله تعالی کې مغرمن تاوان د الله په لار کې چې مال خرج کوي او تاوان دی او ته وای نو دا د منافق صفت دی وای تربصو بكم الدوائر د شپږ او یایم نمبر قواحت دی او انتظار کوي دی استاد مبارک یا دوائر د آفتونو د مصیبتونو د منافق بل صفت ده چې هغه انتظار کوي چې مسلمان له درس کله ورزی بس دا منافق صفت دی وای تربصو بكم الدوائر علیهم دائره السوء دا الله تعالی طرفنا دعا د شر ده ای مؤمنانو تاسو دیو تا خیری کوي د شر علیهم دائره السوء په دیو باندې دی راشي ناکاره سی ناکاره اپتون دی په دیو راشي ته دا انتظار کوي چې په دې مجاهد باندې وکړي یو تکلیف او مشکل لازی الله وي ته تر خیر او کجدا مشکل دی الله پتا باندې راولي علیهم دائره السوء په دیو باندې دی راشي غ ناکاره اپتون حوادث والله سميع الله تعالى هر څه اوري عليم په دې په هر څه باندې ومن الاعراب بادر باندې چانو نه دا د مکی مقابل ذکر کی الله تعالی وی بعضی منافق بعضی باندې چانو کې ډیر مؤمنان مسلمانان دي او د الله تعالی په دین باندې ډیر کلک خلک هم بغښته دي هغه مکی چې ذکر شو هغه د منافقانو ذکر وو صلی الله پر باندو والو کې بعضی د څه خلک دي چې هغه د الله تعالی په دین باندې ډیر ټینګ دي او هغه چې د الله تعالی په لار کې د سو غواړي هغه د غټ غټ سیرلیم بیا درکې ځکه چې د هغې سره مالونه ورشي کنه چې ورشي کې میلمستوب د لکه هر څه د لکه داسې پکې هم شته کنه ومن الاعراب بازر باندې چانو نه ما یؤمنو بالله اغه دي چې ایمان لري په الله تعالی باندې والیوم الاخر په ورځ د اخرت باندې ويتخذو غني ما ينفق اغه څه خرج کوي په لار د الله تعالی کې تفسیر مداری کوي ما ينفق فل جهاد و صدقات مراد د دې نه چیرې په جهاد کې او عام صدقه تی مراد دي اغه غني سا قربات عند الله سبب د نزدې کتر الله تعالی ته تفسیر مدارک دغه معنی کړی دا قربات عند الله یعنی اسبابا لقربت الله تعالی دا سبب غنی د پاره د نزدې کتر الله تعالی ته خرچی کړي او صلوات الرسول او سبب د دعاګانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صلوات الرسول نه مراد دعاګانی تی مراد دي د نبی علیہ السلام د عادتو کله بچی چا صدقه راوړله یا زکات به راوړ نبی علیہ السلام به ته دعا وکړه نو بعض خلک په بانډو کې چې اوسېدله ناغو به د خپل مال خرج کاوه د دې لپاره چې نبی علیہ السلام راته دعاګانې وکړي او الله تعالی رانه راضي شنو الله تعالی بعضې بانډچیان پکې داسې هم دي چې هغه په الله باندې ایمان لري په ورځ د آخرت باندې ایمان لري او صدقې هم کوي په جهاد کې مصارف کوي الله خبردار انها قربۃ لهم یقینا دا خرچه ردی ها زمیر راجع دی انفاق ته قربۃ لهم دا سبب د نږدېوالي د دیو دی الله تعالی ته په دی باندې به الله ته نږدې شي سیدخلهم الله زرد داخل وکي دی در الله تعالی په رحمتې په خپل مهربانۍ کې تفسیر جلالین لیکلی دی وای په رحمتې یعنی په جنته دغه باندې چن به الله تعالی جنت ته داخل کی دا به جنت ته لاړ شي ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کون کړي غفور لاهل طاعته رحیم بهم الله تعالی چره طاعت والو ته الله تعالی بخنه کوي والله تعالی مهربانه دی پاغي باندې مهربانه دی پاغي باندې یو باندې چې راغلی او د باندې نه راکو شو او واری تر راغلی جمعه تورغه یو غټ لوړ سور سره او اکثر دری باندې چانو سره چې لوړ یو سور سره امام چې هغه په مانزه کې دغه وایه د آیاتونه لوستل من الاعراب الاعراب وشد کفرا ونفاقا ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما الکه وی دا خو موږ ته کافر وای چې باندې چان ډیر غټ کافر دی منافقان دی سره جمعات نه وته بارغ لوړی خو دی وغه لوړی راوغه سوي د سر بزوس ګورم صبر وکته دا موږ ته کافر او منافقان وای چې کله هغه بار نه رسیده هغه امام دی آیت تر رسیدلی و من الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر وی ته په لوړ سمیږي وی تاسو نه سمیدلی ما خو دل کار کاوه خو ته سم شولې کنه که سمې سم شوي نه ما دل کار کاوه وسه ما برابر کړی خو بس ته برابر شولې ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کوونکی رحم کوونکی دی والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار